na Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu, kabla ya kuwa ni mkwewe, ni ndugu yake, ni ibni ammi yake. Yeye baba yake Ali na baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ndugu, baba mmoja mama mmoja. Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, ndugu, baba zao ndugu, na ni mtoto aliyemlea mwenyewe nyumbani kwake, pamoja na kwamba kinasab ni ibn ammi, huyu ni ibn ammi yake, lakini Ali alikuwa ni mtoto mdogo, amelelewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam nyumbani kwake, na akamwozesha binti yake Fatima, na akamzalia watoto, watoto wanne, wawili wa kiume, Al-Hasan na Al-Husain. Al-Hasan akazaliwa mwaka wa pili, Al-Husain akazaliwa mwaka wa tatu, na akamzalia vile vile Zainab al-Kubra na Umm Kulthum. Umm Kulthum, Ali pia ana Umm Kulthum. Kwa hiyo Umm Kulthum bintu Ali ibn Abi Talib, ambaye ni binti wa Fatima binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu Umm Kulthum, huyu Umm Kulthum binti Ali, baba yake ni Ali, mama yake ni Fatima, mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu alikuwa ni mke wa Umar ibn al-Khattab. Angalia watu wanavyozunguka. Umar ibn al-Khattab, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pia ameoa mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na nielewa na tukisema Umar ibn al-Khattab mtoto wake kamuozesha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni Hafsa. Yeye ameoa mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtoto wa Ali na Fatima. Katika wanawake waliomkalia eda, katika wanawake waliomkalia eda Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, baada ya kuuawa, alipouawa Umar, mwanamke aliyekaa eda miongoni mwao ni Umm Kulthum. Alikuwa kwa mumewe nyumbani kwa Umar. Ali ibn Abi Talib akaenda akamchukua binti yake, akasema atakaa nyumbani, njoo kae eda hapo nyumbani kwangu. Nanielewa nachokizungumza, kuonyesha ni watu kwanza, kabla ya ule Uislamu wenyewe kuwa umewakusanya wao na mtume wao, kwanza kijamii tu walikuwa ni watu wa pamoja, jambo lao ni moja, wanaoleana, huyu kamuoa dada yake huyu, huyu kamuoa mtoto wa huyu, huyu kaoa mjukuu wa huyu, wana ujamaa ndani yao. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar. Muhammad ni mtume wa Allah, na wale walio pamoja naye Muhammad ni wakali mno kwa makafiri, na ni ruhamau bainahum, ni wenye kuhurumiana baina yao, wana huruma jambo lao, wao wakikaa wakifanya mambo yao wayafanya kwa kuhurumiana, wana mapenzi na kuhurumiana baina yao. Hivi ndivyo ulivyokuwa mujitama wa masahaba, tarahum ruk'an sujada, utawaona wao ni wenye kurukui pamoja, wakisujudi kwa pamoja, swala yao kwa nyuma ya mtume wao sallallahu alaihi wasallam, wakiyafanya mambo hayo kwa pamoja. Wanatafuta nini? Yabitaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, wakizitafuta fadla kutoka kwa Allah na radhi. Simahum fi wujuhihim, simahum fi wujuhihim min athari sujud, alama zao ziko juu ya nyuso zao kutokana na athari ya kusujudu. Hivi Allah subhanahu wa ta'ala anapotuambia, anasema dhalika mathaluhum fi at-Tawrah, huo ndio wasifu wao uliotajwa ndani ya Taurati, kwamba hawa masahaba hata kabla hawajazaliwa mtume sallallahu alayhi wasallam, hajazaliwa, hajatumwa, hajaletwa kwa watu, kwenye Taurati ya Musa Allah alishaandika wasifu wa masahaba wa Muhammad namna utakavyokuwa. Dhalika mathaluhum fi at-Tawrat wa mathaluhum fi al-Injil, na mfano wao uliopo, wasifu wao uliopo katika Injili, kazar'in, wao ni kama vile mmea. Mmea kama ni mtende au mmea wote, lakini kazar'in ni kama mmea, akhraja shat'ahu, uliotoa mashuke yake. Mmea umekuwa ukayatoa mashuke yake, faazarahu, yale mashuke yakautia ya nguvu ule mmea, fastaghlaza, ukawa mnene, fastawa ala sufihi, ukastawi juu ya kigogo chake, lile shina lake. Mmea ule ukawa yujibu zurra, unawapendezesha wale walioulima, walioupanda. Akiutazama mtu mmea wake umestawi vizuri, umetoa mashuke vizuri, umenenepa vizuri, yujibu zurra. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala amewataja kwa wasifu huo, liyaghidha bihimul kufar, ili awatie chuki, awakasirishe kwa hao maswahaba, awakasirishe makafiri. Makafiri wakisikia habari za maswahaba wao wanapata chuki, wanakasirika, hawapendi. Ndio maana amewataja kwenye Taurati na amewataja kwenye Injili kwa wasifu mzuri. Vipi wewe utawachukia watu waliomnusuru mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, waliomuhami, walladhi ayyadaka binasrihi wa bilmu'minin? Allah anamwambia Allah, yeye Allah ndiye aliyekutia nguvu wewe kwa nusra yake na akakutia nguvu wewe kwa waumini, kwa kuwa una watu kukunusuru. Sasa vipi wewe wachukia watu kama hawa, kama wewe huna ukafiri katika nafsi yako? Muislamu wa sawasawa hawezi kuwachukia masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, hawezi kufanya kusema neno la kuwatweza masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini hawezi kufanya hivyo? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tumuombe atuondoshee sisi chuki na bughdha kwenye nyoyo zetu, tusiwachukie hao masahaba. Na kwa sababu wao ndio walioinusuru na kuibeba hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa mimi leo nashangaa sana kuona kuna baadhi ya watu wajidai wana mapenzi na Uislamu, wajidai wana mapenzi na mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wale marafiki zake na wale watu walionusuru hawana mapenzi nao, au watukanwa na wao wapo mkodoa macho wanaangalia, au wako tayari kuwachukua watoto wao wakawapeleka katika marakizi na vituo vya watu wenye kuwatufundisha watu kutukana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu wao wakaona kwamba hilo halina neno. Halina neno vipi? Mtoto amekuja na joho lake na kilemba kikubwa kama tairi ya gari, anasema Abu Makari laanatullahi alayhi, wewe umetulia tu, utampeleka vipi mtoto wako mahali kama hapo? Sasa watu wanafanya hivyo, hili ni jambo baya kabisa, si jambo zuri. Nitamalizia kutaja aya nyingine. Aya hizi ziko tatu zinafuatana katika suratul Hashr, kuonyesha nafasi waliokuwa nayo masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akielezea mgao wa mali za ngawira zinazopatikana kutoka kwa makafiri bila ya kupatikana vita, mali ambazo zinaitwa fai, akasema lilfuqara'il muhajirin, na wapewe mali hizo mafakiri wa muhajirin. Mafakiri wa muhajirin, muhajirin ni wale wahamiaji. Kuna watu katika Uislamu wanaitwa muhajirun, wahamiaji waliotoka Maka wakaacha miji yao na miji mingine wakaenda Madina, wale wanaitwa wahamiaji, almuhajirun. Sasa mali hiyo wapewe walio mafakiri katika muhajirin, alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, ambao wametolewa katika nyumba zao na wakanyang'anywa mali zao. Yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, wanatafuta fadhila kutoka kwa Allah na radhi zake. Hawa watu sifa yao ilikuwa ni hiyo, wameacha miji yao, wameacha mali zao na kila kitu chao, wakenda Madina wakiwa wanatafuta fadhila za Allah na radhi. Wayansuruna Allaha wa rasulahu, na wakawa wanamnusuru Allah na mtume wake. Hiyo ndio sifa yao. Hawa ndio waliomnusuru Allah na mtume. Wameinusuru dini ya Allah, wakamnusuru mtume wa Allah. Kisha Allah anatuambia, anapiga muhuri, anamaliza kabisa, ulaika humus sadiqun. Hao ndio watu wa kweli. Ikizungumzwa swala la wa kweli ni hao. Ulaika humus sadiqun. Hao ndio wa kweli, yani katika imani zao, wa kweli kwenye kauli zao, wa kweli kwenye vitendo vyao. Ni wa kweli hao, sifa yao ni hiyo. Sisi hatumo bila shaka. Wala mashekhe zetu hawamo. Wala mashekhe wa mashekhe zetu hawamo. Hawa ni muhajirun. Pia mali hiyo wapewe walladhina tabawwa ud-dar wal iman min qablihim, na wapewe vile vile wale ambao walichagua mji wa Madina kuwa ndio mji wao kabla ya hao muhajirin, na wakaufanya Uislamu kuwa ndio imani yao. Watu hawa ambao ni wakazi wa Madina, waliishi Madina kabla ya kuja muhajirun, watu hawa yuhibbuna man hajara ilayhim, wanawapenda wale waliohamia kwao. Wahamiaji wageni waliokuja katika mji wao, wao wanawapenda. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, wala hawapati katika vifua vyao husda yoyote katika vile walivyopewa. Kama mtu kapata fadhila fulani, mgeni amekuja na ametajirika, amepata jambo zuri, wao hawajisikii husda, hawaoni chuki kama tulivyokuwa sisi, kama tulivyokuwa watu wa zama hizi walivyo. Anaweza akaja mgeni katika mji wao, akaja mtu hapa Kondoa akaanza maisha chini kabisa, akapanda akapanda akapanda mpaka akawa tajiri, pingine labda wenyeji wakamfanyia husda yule mgeni tu, mgeni amekuja juzi tu, watu wakamfanyia vitimbi na hila na namna mbalimbali za kumtweza ili asifanikiwe. Sisemi kwamba wamefanya hivyo, lakini kibinadamu tabia hizo watu wanazo miji yote, si mji mmoja. Nasema hivi kwa sababu Kondoa tu hapa, kwamba watu wana tabia hizo, wanapowaona wageni wamefanikiwa ndani ya miji yao wanawafanyia husda. Sasa wao al-ansari, hawa watu wa Madina, wao hawakuwa wakiwafanyia husda wale wageni wao waliohamia pale kwao. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, kubwa zaidi anasema wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, wala wapendelea wao muhajirin kuliko nafsi zao, ijapokuwa upo kwa wao uhitaji. Mtu anahitajia kitu fulani, si kwamba kimezidi kwake, labda ana kilo, ana debe mbili za mahindi, na aona kwamba hili debe moja, mimi sijihitaji kwa sababu kesho kutwa nitavuna mahindi mengine, basi ngoja ili moja nilitoe. La, yeye ana hilo hilo moja na hakuna anachotarajia baada ya hapo, lakini hilo hilo moja atalitoa, atampa ndugu yake hata kama yeye anahitajia. Na haya yamefanyika, watu wamekuwa tayari kuwataliki wake zao, kwamba mimi nina wake wawili, nitataliki mmoja, umuoe wewe ndugu yangu, wewe huna mke, wewe na shamba mimi zuri tu, twende ukaangalie sehemu nzuri itakayokufaa, nitakupa wewe, au na mashamba mawili, njoo uchague moja. Watu walifikia kiwango hicho cha udugu, wakawa wanawapendelea wenzao kuliko nafsi zao. Sisi hatujaweza jambo hilo, wala haijatokea katika ulimwengu watu wenye sifa kama hizo. Waman yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, kwa sababu wao si wachoyo, wao si wachoyo wa nafsi. Sasa na atakaye kingwa na uchoyo wa nafsi, hao ndio waliofaulu. Haya ni makundi mawili ya almuhajirun wal ansar, Allah ameyataja kwa uzuri kabisa. Baada ya makundi haya mawili akataja kundi jingine la tatu, ambalo sasa mimi na wewe na wengine watakaokuja mbele wataweza kuingia katika aya hiyo, walladhina ja'u min ba'dihim, na wale waliokuja baada yao. Sasa yaqulun, huwa wanasema rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, e mola wetu tusamehe sisi na ndugu zetu waliotutangulia katika imani. Wewe wasema hivyo, ee Mola ya Rabbi, tusamehe sisi madhambi yetu na wasamehe ndugu zetu waliotutangulia katika imani. Sasa hao waliokutangulia, kuna mtu katika hao waliotangulia atakuwa amemtangulia Abubakar, amemtangulia Umar, amemtangulia Ali, amemtangulia Uthman, nani mtaje? Watakiwa wewe sasa uombe dua, ujiombee wewe na uwaombee waliotangulia katika imani, kwa sababu wao ndio waliopokea mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wakayaleta kwenu. Kama si wao, basi Uislamu usingefika. Lau wangeuawa wote wale, dini ingekufa pale pale. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema akiwa katika uwanja wa vita vya Badri, anaomba dua, Allahumma in tuhlik hadhihi al-isaba falan tu'bad abada, ewe Allah, ukikiangamiza kikundi hiki utaabudiwa tena, utaabudiwa tena. Wanusuru hawa, Allah akawanusuru. Kwa hiyo watakiwa uombe, uombe msamaha waliokutangulia katika imani. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu, wala usijalie katika nyoyo zetu chuki kuwafanyia wale walioamini. Rabbana innaka raufur rahim, ewe Mola wetu, hakika wewe ni mpole mwenye huruma. Baada ya kuzisoma aya hizi ambayo ni aya ya tisa, aya ya nane na ya tisa na ya kumi katika suratul Hashr, tukaona namna masahaba walivyoelezewa kwa uzuri. Kadhalika aya 29, aya ya mwisho kabisa katika suratul Fathi, Muhammadur Rasulullah, namna walivyoelezewa hawa masahaba wa Mtume, na aya nyingi zilizoko katika kitabu cha Allah ambazo hatukuzisoma sasa hivi. Ukizisoma aya hizi na ukizitazama kwa uzuri na kwa umakini kabisa, utaona kwamba sisi tuna uwajibu wa kuwahami watu hawa, na hatutakiwi kuwafanyia chuki na husda. Na yoyote atakayofanyia chuki au husda atakiwa apigwe vita, asikubaliwe, asiungwe mkono. Sasa kundi la watu wenye kufanya husda lipo, nalo ni kundi la Ashia Arrafidha, na wafanyia husda na chuki masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa madai kwamba wanawapenda Ahlul Bait, na Ahlul Bait wako mbali na wao. Wewe wamchukia Umar wakati Ali bin Abi Talib amuozesha Umar binti yake. Hebu angalia, wao wanadai kwamba Ali amedhulumiwa. Alimdhulumu Ali ni Abu Bakar na Umar na Uthman, kwa sababu Ali alitakiwa awe kiongozi, awe mtawala, awe imamu mara tu baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si ndio hivyo? Wao wanadai hilo, ndio khalifa wa kwanza na ndiye imamu, anatakiwa awe baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kwenye vitabu vyao wao wanaandika kwamba akina Abu Bakar na Umar na Uthman na wenzao wakalipindua hili, wakampokonya, wakamnyang'anya Ali nafasi yake, akatawalishwa Abu Bakar. Abu Bakar akamtawalisha Umar, kisha baada ya Umar akaja Uthman, na hii ni dhulma. Wao wanasema hivyo, bali sio dhulma tu, yoyote atakayekubali kwamba hawa ni watawala baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na asikubali utawala wa Ali bin Abi Talib au yoyote katika maimamu wao wanaowataja, anasema huyo ni kafiri. Sasa ukiwazungukia hivi, ukiwauliza kama ni hivyo, mbona Ali bin Abi Talib kuna mambo matatu ameyafanya makubwa kabisa, ameyafanya yako kinyume na mnavyosema nyinyi? Nitawatajia mambo hayo matatu, na pengine itabaki ni changamoto kwenu na ni maswali mnaweza kuwauliza wao. Katika mambo aliyoyafanya Ali bin Abi Talib kuwafanyia hawa masahaba, jambo la kwanza, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu alikubali kula kiapo cha utiifu chini ya Abu Bakar. Kwa maana baada ya kuchaguliwa Abu Bakar, Ali bin Abi Talib akawa ni miongoni mwa raia watiifu. hakupinga kwamba bwana mimi siutambui uongozi huo, sitashirikiana na nyinyi, si kwenye swala, swala za jamaa, wala swala za Ijumaa, wala katika jihadi, wala katika swala za Idi, wala kadha wala kadha. Tarikh ya Ali na sira yake inaonyesha ya kwamba alitoa kiapo cha utiifu kwa Abu Bakr, na hili limeandikwa ndani ya vitabu vya Shia Ar-Rafidha kama kitabu Aslu Shiati wa Usuluha cha Muhammad Hussein Al-Kashif Al-Ghita, mmoja katika wanawachuoni wa Kishia. Anaeleza wazi wazi kwamba Ali bin Abi Talib alitoa kiapo cha utiifu kwa Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu na kwa Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo kitendo hiki kinaonyesha utofauti na nyinyi mnavyosimamia misimamo yenu, na ndio maana ikawa aswali nyuma ya Abu Bakr swala za jamaa na swala za Ijumaa. Haijapokewa kwamba Ali alikuwa na jamaa yake nyumbani kwake, bali vitani alikuwa akienda nyuma ya chini ya uongozi wa Abu Bakr na Umar kadhalika. Na ndio maana watu walipokwenda kule sehemu za Al-Yamama kwenye kupigana na wale waliodai utume, kuna mtu alidai utume na wengine waliritadi, Banu Hanifa, Ali bin Abi Talib alishiriki vita vile chini ya utawala wa Abu Bakr Siddiq kama amiri jeshi mkuu wa jeshi la Waislamu kama kiongozi, na kule akatekwa mwanamke mmoja katika kabila la Bani Hanifa. Katika ngawira zilizogawiwa, suria mmoja akapewa Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib ndiye yule suria aliyemzaa mtoto wake akiitwa Muhammadul Hanafiya. Muhammadu al-Hanafiya. Kwa hiyo kama ilikuwa jihadi ile batil, uongozi batil, swala batil, kwa sababu kiongozi huyu siye, kwa nini Ali bin Abi Talib alifanya jambo hilo? Hili ni jambo la kwanza. Kuna thalathu auratu lakum. Hii ya kwanza, aura ya kwanza. La pili ni maneno ya Ali bin Abi Talib ambayo nyinyi mashia wenyewe maneno hayo mmeyanukuu na kuyaandika ndani ya vitabu vyenu, kama kitabu ambacho mnakiita Nahjul Balagha. Nahjul Balagha wasema kwamba ni barua, hutba, semi za Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu alizozitoa na kuziandika kwenda sehemu tofauti tofauti. Katika aliyoyasema Ali bin Abi Talib anasema, wakati baada ya kupewa utawala, yes, khalifa wanne, baada ya kuuawa Uthman, watu walimfuata wakimuomba, bwana wewe ndio uliobakia, tutataka wewe uwe khalifa. Asema, jamani, mimi sitaki mambo haya, ondokeni bwana. Hapana, kubali wewe ndiye khalifa baada ya Uthmani. Akakubali. Palikotokea mizozo baina yake na watu wa Sham wakiongozwa na Muawiya, ikawa kama vile na wao hawakubaliani na jambo lile, kwamba hapana, Ali bin Abi Talib hawezi kuwa khalifa mpaka tumalize mzozo wa wale watu waliomuua Uthman. Wakawa kama wamesita katika kutoa bai'a. Ali bin Abi Talib akawa anawasuta na kuwatahariza, kuwaambia, hata kama nyinyi mtakataa, innahu bayani alqaumu alladhina bayau Aba Bakrin wa Umara wa Uthmana ala ma bayauhum alayhi, hakika si vingine wamenipa bai'a mimi, wamenipa kiapo cha utiifu mimi, watu ambao walimpa bai'a Abu Bakr na Umar na Uthman juu ya mambo yale yale, kwa yale yale ambayo waliwapa bai'a. Si kwamba eti bai'a aliyopewa Abu Bakr au Umar au Uthman ni tofauti na mimi, ni lile lile tu, kuwa sisi ni viongozi wa Uislamu, tuuongoze Uislamu na tuwaongoze Waislamu. Ala ma bayauhum alayhi falam yakun lishahidi an yakhtar wala lilghaibi an yarudda, hakuwa na khiari aliyehudhuria pale, kwani watu wote waliohudhuria pale hakuna aliyekata shauri akasema, aliyekataa wala aliyekuwa asiyekuwepo pale aliyekataa. Watu wote walikubaliana wakaafikiana kwamba mimi niwe ni mtawala. Wa inna mashura, mahali shahidi ni hapa, wa inna mashura lilmuhajirina wal ansari. Hakika hapana vingine. Shura inayozingatiwa, mashauriano yanayozingatiwa ni ya muhajirina na ansar. Wale muhajirina na ansar wakikaa wakashauriana, wakakata shauri, wakasema fulani awe mtawala. Fa inijitamau ala rajulin wasammauhu imaman, wakikusanyika juu ya mtu fulani na wakamfanya kuwa ni imamu, wakamuita imamu, kana dhalika lillahi ridha, Allah yuko radhi na hilo, Allah yuko radhi na uchaguzi huo utakaofanywa na hao muhajiruna na ansar. Ansar, muhajiruna na ansar wakimchagua mtu, wewe kiongozi, Allah yuko radhi na jambo hilo, kana dhalika lillahi ridha. Fa in kharaja min amrihim kharijun bita'anin au bid'a radduhu ila ma kharaja minhu, kama mtu yoyote ataasi amri yao kwa sababu ya tuhuma au kwa sababu ya bid'a, watamrudisha kwenye haki kutoka kule alikoasi. Fa in aba qataluhu, wakikataa watampiga vita, ala tibaihi ghairi sabili lilmu'minin, ghaira sabili lilmu'minin, kwa kule kufuata kwake njia isiyokuwa ya waumini. Wa wallahu Allahu ma tawalla, na Allah atamuelekeza kule alikoelekea. Maneno haya yanaonyesha wazi juu ya kukubali Ali bin Abi Talib ukhalifa wa Abu Bakar na ukhalifa wa Umar na ukhalifa wa Uthman. Sehemu ya kwanza tumeona kitendo alichokifanya cha kwenda kutoa bai'a yeye mwenyewe, na la pili ni maneno aliyozungumza yeye mwenyewe kwamba mimi ukhalifa wangu umekuja kama vile ulivyokuja kwa Abu Bakar na Umar na Uthman, hakuna tofauti. Kwa kama ule ni batil na huu utakuwa batil, kama huu ni sahihi na ule ni sahihi. Haya ni maneno ya Ali bin Abi Talib. Sasa katika jambo la tatu, hili jambo la pili, jambo la tatu, Ali bin Abi Talib alimuozesha binti yake Umar ibn al-Khattab, na hili ni baada ya kuwashakuwa khalifa, ameshafariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, amefariki Abu Bakar, Umar ndio khalifa. Umar akenda akaposa kwa Abu Bakar, Umar akenda akaposa kwa Ali radhiallahu anhu, namtaka binti yako Umm Kulthum, namtaka mimi, nataka kumtazama. Yuko yeye na watu wengine kina Abbas, amekaa mahali. Basi Ali bin Abi Talib akamwambia, nenda mahali fulani, mimi nitamtuma binti yangu, atakuja utamwona. Akamwambia, chukua hii kanzu mpelekee amiri almu'minin. Ule binti akachukua kanzu akaenda nao kwa Umar. Umar akamtazama ule binti, akapata fursa akamtazama, akamwambia, mwambie baba yako nimeiridhia ile kanzu. Akamwozesha, chukua kanzu hii mpelekee amiri almu'minin, kama atairidhia wipi. Binti akachukua kanzu ile akaipeleka kwa Umar amirul mu'minin. Umar akamwambia yule binti baada ya kumwona, kamwambie baba yako nimeiridhia kanzu. Yeye ajui kanzu ni nini, ajua ni ile aliyebeba pale kuipeleka kule. Kumbe yeye akaozeshwa, Umar akamuoa yule. Sasa hawa mashia hawa, ukiwauliza imekuwaje Ali bin Abi Talib amemwozesha binti yake mtu dhalimu kama huyu, ame nyinyi mamwita dhalimu, hawana majibu. Sasa kuna mmoja, hata kitabu chake nimekuja nacho, anaitwa Ni'matullahi al-Jazairi katika juzu ya pili. Ni'matullahi al-Jazairi, kitabu chake kitwa Al-Anwaru Nu'maniya, juzu ya pili, kina majildi minne, juzu nne. Akaanza kubaika pale, wajua, kwa sababu alita shubuha mbili. Shubuha ya kwanza ilimekuwaje Uthmani akaozesha binti wawili wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaeleza pale, akakataa kabisa kwamba Zainab na Ruqayya na Umm Kulthum hawa si watoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nimshai kusikia jambo hili. Mayunga ameandika pia kwenye kitabu chake, kwenye tafsiri pia ameandika tafsiri ya Kiswahili, anakataa kabisa, anasema kwamba Ruqayya, Umm Kulthum na Zainab hawa si mabinti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi nitakenda na akili yake huyu, hivi alivyo, hawa ni binti zake wa kuwalea tu, amewalea tu, ni watoto dada yake Khadija, bibi Khadija, baba yao anaitwa Hala, Abu Hala sijui, lakini sio mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya, lakini yeye si mtume wa Allah. Haya, tunde na hiyo akili yako. Wewe umepewa mabanati uwalee, baba yao kafa, umeoa mke, mke amekuja na watoto wa ndugu yake, wewe ndio baba yao wa kuwalea, wawalea. Je, akija jambazi utamwozesha kwa sababu si watoto wako? Hawa si wanangu hawa, wawe tu. Oa tu, mpe ujambazi huyu, mpe. Limekuja jinyang'ao ugani siji huko, mpe, mpe. Huyu si mwanangu huyu bwana, sio? Wewe wadhani mtume aweza kufanya kama hivyo ulipokuwa wewe? Roho mbaya, uhasidi. Kwa hiyo wao wanajitahidi kufifisha zile fadhila za baadhi ya masahaba, kadhiban wazura, hata kwa kusema uongo na kwa kudanganya wanafanya hivyo. Sasa kwa Fatima, nani, kwa Ummu Kulthum binti wa Ali na binti wa Fatima, mjukuu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio wana imenasa, imenasa katika shingo zao, kwenye makoo hapa. Haya jamaa ahlusuna wamewakalia hivi kwenye koo, imekuwaje Ali akubali kumwozesha binti yake Omar ambaye nyinyi mwasema ni kafiri, Omar dhalim ambaye ameupora ukhalifa wa Ali, huyo Ali huyo ameporwa ukhalifa wake. Bali isitoshe, mwasema kwamba Omar ndiye alimpiga Fatima binti wa mtume sallallahu alaihi wasallam, akambamiza na mlango, baina ya mlango na ukuta, akamvunja mbavu, na alikuwa ana mimba, mimba ikaharibika. Ha? Kwa hiyo Fatima amekufa kwa sababu ya kipigo cha Umar radhiallahu ta'ala anhu. Na huu ni urongo. Wao wanaandika vitabu, vitabu maalumu hasa vya kumchafua Umar kwamba amempiga Fatima, Umar amemnyang'anya ukhalifa Ali. Bali isitoshe, Umar amekwenda na kikundi cha watu nyumbani kwa Ali, akatishia kuchoma moto nyumba ya Ali ambayo ni nyumba ya Fatima vile vile, na akamkwida Ali bin Abi Talib, akamburuta, akamlazimisha, akampeleka mpaka kwa Abubakar ili atoe bai'a. Leo Omar anakuja kwa Ali bin Abi Talib kwa ajili ya kuposa, ataka binti wa Ali, mama yake Fatima bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ali anamuozesha. Mnasemaje nyinyi Mashia? Kama ni wewe mathalani, mtu amekufanyia visa vyote hivyo, jirani yako au ni jamaa tu amekufanyia visa chungu nzima, amefikia hadi ya kukupigia mkeo hadharani, amesababisha kifo cha mke wako kwa dhulma na uadui, kesho na kesho kutwa anakuja na makoti yake, bwana nimekuja nataka binti yako bwana, utampa? Utampa binti yako? Sasa wao waliposhindwa kujibu swali hili wakasema hivi, una majibu mawili hapo. Ni'matullahi al-Jazairiyya katika al-Anwaru al-Nu'mani wanasema hivi, kwanza Ali alikataa, alikuwa hataki. Omar akalazimisha, mwisho akamwambia, ah, nenda kwa babu yake huko al-Abbas, nenda kwa babu yake huko atakuozesha. Kwa hiyo akaozeshwa na al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Abbas ibn Abdul Muttalib, Abbas ibn Abdul Muttalib, huyu Abbas ni ami yake mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni ami yake Ali ibn Abi Talib. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, Abdullah babake mtume, ibn Abdul Muttalib, Abu Talib ibn Abdul Muttalib, Hamza ibn Abdul Muttalib, hawa wote baba mmoja mama mmoja. Al-Abbas ni mkubwa kidogo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam takriban miaka miwili. Sasa wakati matukio haya yakiendelea, Abbas ilikuwa bado yuko hai, na ndio baba yake Abdullah, yule Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhum, sahaba, baba sahaba, mtoto sahaba. Sasa huyu al-Abbas, Ali akimwona ni ami yake, Fatima ni babu yake. Sasa anamwambia, nenda kwa babu yake huko Abbas, mimi sitaki bwana. Yaani kama vile wewe amekuja mume mlevi, shenzi tu, humtaki, lakini ukaona ah, mimi sitaki kumwozesha, nenda kwa ami yake huko akakuozesha, nenda kwa babu. Sasa umekataa nini wewe? Si wazimu? Sitaolewa tu? Binti yako ni mamoja umeozesha wewe, ameozesha babu, ameozesha ammi, atakuwa kaolewa tu, hujakataa wewe. Wewe umesema umekataa tu kusema zawajtuka. Umekataa hilo tu. Hujakataa ndoa. Sasa hili njibu la maana ila kila kutia akilini. Kwa nini Ali bin Abi Talib alimuozesha Umar? Kwa nini? Tuambieni. Sasa yule mwingine anasema lakini pia kuna jawabu nyingine nzuri. Haya ipi? Anasema yule aliyeozeshwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sio Ummu Kulthum wa ukweli. Sio Ummu Kulthum wa ukweli, alizugwa tu, aliozeshwa jinniyatun, kiji mwanamke cha kijini kilichofanana Ummu Kulthum. Ummu Kulthum kafichwa huko ndani. Yeah, Umar anaona kwa Ummu Kulthum kumbe kwa mwanamke wa kijini. Eh? Ummu Kulthum fake. Ummu Kulthum fake. Sasa dini mtaipeleka hivyo mpaka lini? Ili mradi iwe Umar hakumuoa Ummu Kulthum. Lakini vitabu vyao vingine vyaandika, wanashindwa kuzuia, inabidi waandike kwa sababu ndio ukweli. Yule mwenye kitabu kinachoitwa I'lamul Wara bi A'lamil Huda au Siratul Ma'sumin, kitabu maarufu cha Kishia, niko nacho pia hicho, anasema kwamba mwaka huo aliutaja ule mwaka wa 24 kwamba mwaka huo ndio mwaka aliokufa Umar, na ndio mwaka ambao Umar wa Ummu Kulthum fahiya allati tazawajaha Umar ibn al-Khattab, amesema wazi eh? Ama Ummu Kulthum ndio yule ambaye aliolewa na Umar ibn al-Khattab. Wa fi hadhihi sana, akataja pia na mwaka huu, khataba Umar ila Ali ibn Abi Talib Ummu Kulthum bint Ali. Mwaka huo Umar aliposa kwa Ali ibn Abi Talib kumposa Ummu Kulthum binti wa Ali. Wa ummuha Fatima bintu Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na mama yake ni Fatima binti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala Ali innaha saghira, Ali akasema hiyo ni mtoto mdogo. Ala kulli hali, akaenda lakini akaeleza ya kwamba mwaka huu Ali Umar alimposa Ummu Kulthum kwa Fatima. Lakini pia akaeleza ya kwamba Ali alimuozesha, na alipofariki pia Ali bin Abi Talib, kama anavyosema Al-Kulaini kwenye Al-Kafi, kwamba Ali alikwenda kumchukua binti yake akakaa eda nyumbani kwake. Haikusema kwamba ni jinnia, kwamba eti Ali kenda akachukua kile kijijini akakileta nyumbani kwake kije kikae eda. Maneno ya kipuuzi kabisa. Lakini yote yametokana na nini? Na chuki. Sasa mimi nitaishia hapa kwa leo, lakini ujumbe wangu ni kwamba tunatakiwa sisi tusikubali kuchezewa vile vitukufu vyetu katika dini, kama kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume mwenyewe na maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukiwapa watu nafasi ya kuvichezea vitu hivi, dini yetu itapotea. Na ili tuvihami vitu hivi ni lazima tuvisome. Tumsome Allah, tusome kitabu chake, tukijue, tukifanyie kazi, tumsome Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, tuzijue sunna zake, tuzifanyie kazi, tuwasome maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuwapende, tueneze mema yao. Tusikubali kuwapa nafasi watu wenye kuwabughudhi watu hawa, tutauvunja Uislamu wetu na dini yetu. Tusiangalie maslahi madogo ya kilimwengu, tusidanganywe na baadhi ya mashehe wenye maslahi binafsi kwamba hawa hawana neno. Hawana neno, tutukanie masahaba kwa vitabu vyao mbalimbali vya Kiswahili, vya Kiingereza, vya Kiarabu. Wanawatukana wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya chuki na uadui waliokuwa nao. Sasa yote haya yanatokea kwa nini? Wakati hatuna tena. Lakini kutueleze kwa nini mashia wanafanya hivi, wameandika wapi? Usije ukadanganywa na mashehe, kwamba baadhi ya mashehe wanauliza eti mashia bwana watukane maswahaba bwana. Mashia hao ni tuishi vizuri kabisa na wao. Mashia watukane eti matukane maswahaba yenu? Ah, tukane maswahaba sisi. Waongo. Vitabu vyao vya Kiarabu, vya Kiswahili, vimeandikwa hapa hapa nchini vya Kiswahili, vina matusi dhidi ya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vina kashfa. Sasa vipi tutawapa watoto wetu waende kwao kasome? Na mimi na hakika hawana hoja hata chembe juu ya haya wanayoyafanya. Ni urongo tu, wanadanganywa kwa sababu wao hawajui, wamelelewa katika misingi mibovu, basi. Lakini si kwamba eti kuna elimu ya hivyo ya kujua mambo hayo, ni urongo mtupu. Kwetu sikubali mambo hayo. Lakini mimi najua hata mtu akija katika miji hii akadai kwamba yeye ni Mungu atapata ufuasi. Bora awe na hela tu. Kwani si wajinga wako wengi? Wajinga wengi. Mimi Mungu bwana, Mungu wa tatu mimi au Mungu wa pili mimi. Huyo Mungu na mimi Mungu. Kuna watu watamfuata. Bora agawe pesa tu. Na mwingine akija kidai yeye mtume, watu watamfuata. Ukitaka kuanzisha madhehebu yako, watu watakufuata. Wewe jua pesa tu. Jua kusema tu, wajinga wengi watakufuata. Lakini sisi tusiwe wajinga basi kiasi hicho kufuata fuata tu. Sisi ni watu tumepewa maarifa na akili zetu. Basi katika hao wajinga na wewe pia umo kufuata fuata tu bwana. Tusikubali jambo hili. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jazakumullahu khairan.